الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لكن لكم بكيشكر كي إذا بل كي ها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. زمائي زفندو حاضرينو مسلمانانو رولو رب کریم دې موږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمدلله د مسلمانانو د خپل مساجد سره د زندګۍ د سیسه تعلق دی، بلکې بعضې خدا سے نیک بخت دي چدا غی شپا او رز د جمعات سرا د ناس کی د عبادت تعلق دے. لچون کې مساجد د الله کور نه دی، نو د دې آداب دی چې د هغه آداب او خیال او لحاظ ساتل شي. ذکر د الله د کور او مسجد نه به علم او تاسو جوړی کې خیر وړو چې د الله د کور د آداب او خیال وساتو. او کومه د الله کورونو ترازو خود آداب او خیال نشاتو، نو پزې د دې چې مونږ جوړی د نیکو نه ډک یو شو دا به د ګناهونو نه ډک وړو. دیو جن زمون دین کې د مسجد د آداب حکم د پیغمبرانو علیهم السلام مساجد دا صفه کړی. تاسو ماشاءالله چې تلاوت کوئ نو اول پاره کې الله خپل خلیل ابراهيم عليه السلام ته وي او دا غي بچي اسماعيل عليه السلام ته وي ان توهرا بيتيا وې دوار زماده کور پاک کړي ور پیغمبرانو عليهم السلام تا الله د خپل کور د پاکولو حکم کړي پاکول ګور دان دی چې الله کور کې به شرک نه دي کې به ګناه نه دي کې به بدعات نه پدې کې دا الله نور نه فرمایي وړي ذکر خود عبادت او د نیکو زید دا د ګناهونو د کولو زید دویم دادې چې صفایې جمعات بجارو کې دیکی جالی مالی دوڑی موڑی دا بٹھولی درکے دا گر پیغمبرانو تے دا صفائی حکم کڑے کمونگا دا سی ہوا یو جمونگا دا خپو خاوری منی انو دا نسبتم نامناسب زکا چرتا مونگا او چتا بی آلے کمونگا یو جمونگا دا خپو خاوری منی انو دا نسبتم مالا مناسب مخکاری دی وجه ده سمره خوش نصیب دی اغه مسلمانان چې هغه ته یو الله یوازې د مسجد د موزو د عبادت او تلاوت توفیق نه ورکړي بلکې ورسره د صفایي او جارو کول توفیق هم ورکړي. رسول الله علیه السلام بارک امراغلی تاسو برست و او رہی فخفل په نفس نفیس اغای د جمعات صفائی کړي. ما د انس رضی الله عنه روایت ده سوران دی ولستو د متفقن علیه بخاری او مسلم شریف رحمهم الله حدیث ده انس رضی الله عنه فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی البساق فی المسجد خطویعت جمعات کے لاری تو کل گناہ دا دلتا بلاری نتو کی ایخو بنی آدم دے دیخو سوچ کئی خو کل تیر و توی تو کلی تو کل خو منع کری چی تو کی بنا او کچاو تو کلی نوز ددی کفاره سدا نا احلی الملک دی پخواب جماعتو نا دخاورو شگب و پکی یا و پکی خلق و باجری و گیٹی و آچون نو چی دیو تو کلی نو ددی کفاره دا د دفنو ها چی دفن اکا ایک خاوری بس اگر تو کانے دفن کا و استغفار ہو آیا ابیا لپاره خیال ساته ک مسجد د خاورو وی د شګو وی یا پاره کې او شه دفن کې دي شو خو دفن به کې او ک مسجد کې فرش ته نل ته خو خخي ګنا اګه تا دی یو ځای نو مګل نو ور سره دی بل ځای کاند د نو دغه وخت کې د دې بغیر د وینځلونا یا پس یو پاک شی کپڑا دا کاغذ دے د صفائی نه بغیر بل کار نکیږي یا په کپڑا مسح کې په کاغذ به مسح کې او د جمعه د پاکول کوشش وکې نو په جمعه کې لارې ته کل گناه دا او د دې کفاره څه ده جمعه د خاورینو دفن کا او صلی الله الحمدلله مساجد د خاورونو دي بلکې مسلمانانو پای کې فرشونه چولی وی نو فرش باندې کچالاړ او توبلي او هغه صفاکه مګي پخته مګي پلاس مګي نو نور د ګندګي پھیلاو کا د بیا باغې د فاره د صفائی انتظام کې د چې مسجد کې د لاړو تو کولونا سړې ځانو ساتي وا وعن عائشه رضی الله تعالی عنها ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را فی جدار القبلۃ مخاطا او غزاقا او نخامتا فحقه متفق علیه. د ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها روایت ہے وی رسول الله علیہ السلام مکتی چې د مسجد د قبلی دیوار طرف ته مخاتن مخاتو مخات دی له وی پوز نه چې کومه ګندګی سره له پوز شون کی مخات توا سره د پوز ګندګی ته وای او بزاتن د خلی لاړو ته وای او نخامت النخام وی بلغم تا سنین دی بلغم رویستو نراوی پا دی الفاظو کی شک راغلے چی دا دا پوزی گندگی وا کد خلی لاری وی کد سنی بلغمو خود قبلی دیوار تیو کد فحقهو چالے ام نوی چی دا صفا کا پخپل نفس نفیس رسول اللہ علیہ السلام را پاسی دو او هغه صفا کړ د مسجد د صفای دمر لوی اهتمام ده چې د تمام کائنات سردار د تمام پیغمبرانو امام اغې په خپل نفس نفیس د صفای سکړي انتظام کړي. رسول الله علیه السلام بارک اهل الملک دی علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ لو محدث تیر دے اللہ دے قبر د نور نڑک کی او سم ادارہ دا او ناری نہ بچی نو خوال آجی او شیع سنبال ساتھی بن نوری ٹاؤن نیو ٹاؤن دائی مدرسہ دا لو یا جامعہ دا تا دخپل زمانے لو یا اللہ مو او شیخ الحدیث و ډیر تقوا دار پرزگار انسان و د دې معرفت سنند ترمذی شریف یو څو جلد شرح لیکلی او مکمل شوی نه ده بیا خو برګی تلوار کړي ځنې وخت یو کار د دین شروع وي او مکمل لی او د رب العالمین هغه مقرر دی تر ورسی دا شی ډیر کارونه د دین شروع وي دا د پخوانه د علماو یو کار شروع کړي یا تفسیر لیکي یا یو شرح لیکي خو مرګې تلوارو کې نو په نیمه کې پاتې شي. د دې څو جلد لیکلي دي خو مکمله شرح مکمله شوی نه ده. نو د عمدۃ القاری په حواله او ذکر کړي عمدۃ القاری دا د بخاری شریف مشهور شرح دا وی رسول الله علیه السلام په خپل جمعات جارو کړي سیکړي دا فخر دی وای پکار دې چې اوسره سوشي دی یو بل نبخ کی شي زکه د الله د کتاب یو حکم پوره شو اپکم آیات چې عمل راغې نو دومره ایمان نیمګړې وغه پوره شو ایمان بکله کامل کیږي چی پورا علم دے و پورا عمل دے و پارا خبر چی عمل رازی لکه تا موزو کنو دمر ایمان سیواشو زکاة دے ورکو دمر ایمان سیواشو امر بالمعروف دے و کو نئی دن منکر دے و کا نو کتا پا عمر کی جماعت دے جارو کرے نو گورا یوشے نمگڑے پاتے دے یوشے سدے نمگڑے پاتے دے او دا گورا دا اللہ والاو دا زوک شوک خبر ہے رسول الله علیه السلام په یو خوش میدان کې چې د الله نه بغیر دې واله سکنو خپلې بیبي سره خوش طبیعتن منډه واره وا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها سره او خاص زیره زموږ دی قاری صاحب تاریخ وې د دې لا غزه معلوم د کسانې ملبوت دي دا د حرمینو په منځ کې زیره چې دې کې رسول الله عليه السلام بيبي سره منډه والي وا رويتان رحمت الله عليه یو ځل بيبي سره روان ځنګل کې روان دي چې وې کتل سکنيشت له بيبي ته وي ډېر وخت له سنت پاتې غنن سوکستر نه دا کو پورب څه پوه شي په خبره باندې وي رسول الله عليه السلام بيبي سره منډه والي وا نن په منډه الله الحبيب ار سنت الله تسره الله ته محبوب دي نو پکار دې چر سره جمعت کی جارو کی نیوغ بد ابراهيم عليه السلام دې اسماعيل عليه السلام اتباع او تابعداري وشي بل بد سيد المرسلين اتباع وشي اي کدا ټول دنیا او شان کا سبو خیال دې دا ټول موجوده خلق شي دي چې په قسم راولیا او مؤمنان او نارینه او زنانه دي دا ټول کې دراجه مکه د عمر رضی الله عنه د خو خاور لګور رسیدي بیت المقدس چې فتح شو نو فاروق اعظم رضی الله عنه په خپل جارو کول او جاري کې وسه فصلی نو داسې جولای کې به راټول کل بار غرزول اوخ کې به دې په ګرام مفاهک باندې چې دا هغه مسجد دی چې رسول الله علیه السلام په کټولو پیغمبرانو له امامتی ور کړی خو چې د کافرو په لاس کې نو غره بدر لګور نه تکړي نن څومره افسوس خبره ده چې د مسلمان جماعت د ګندګون ډک کور کې یو وخت څوک صفایونو کې تاسو جنگ کوي کې نه کوي جماعت په افتکم چې تم غنه صفا کوي نو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرد دمر الوی شاننا مسجد اقصاص کو جاروی کو پکار دے جی پتی سڑے دے او بلس رسول کی تا سلمی اگوا کیا ذکر کرے ہوا یو ډیر مشر لوی عالم تیر دے او زمون دی نیز دی علاقیو دمردان دمرکز مشر او دا مولنا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ دو دور سڑے ہو بادشاہ صاحب باندې مشهور او ډېر نیک انسان ډېر با عمر اوس بچیم لولي عالمان دي دوی دې له فیصله شاراړه د امام او مقتدیانو جنگو مقتدیانو ایت په جمعه جارو کړي او لوی ته غوړې تاسو به جارو کوي نو ای بادشاہ صاحب دې زموږ د فیصله او غوړې بس فیصله موکا نبه دا یم اپ جارو گئی ان تاسو یې په جارو کو څه پوښی په خبره را دا سعادت ته کنا تا خود پر نصیب ملاویږي یو ځل یو ډېر عالم اوس وفات دی الله دې قبر د نور نړکی ملاقات لراغله مال افلانې مرګره نخکاری مې نه او پریشانو په مخه کړه آ توجه مو دا لاسونه به تړای ته لاس مو تړا پورا حدیث کې من راغلی دي جمعې پرده صحیح ده خوب ورغلی نو ما ولیا پریشانو په مخه کړه دا غټ عالم مفتی چې رخصت دې نو ما له وای وې دا غله زما سلام وای او ته پریشانو په مخه کړه وی ورته وای چې مفتی صاحب وی جمعه جارو کوو مسلې په ټولې حل شي قسم دې موږ مسلو د حل کوې دوه زین دې مونږ دې وی زما ولا سلام وایا ولا وی پریشانو او قرضونو ټول په مخه کړه الله را کورج او کوټولې مسلې بس شي تاسو ګورئ د دې پښتنو د حیادار او خلکو اجرت چې چوک جوړ کړي یا په سر ماته یې کنا وای دا زما د اجرې صفائی کوي دا د الله کور دی او ته ته چا کور جوړ کړي نو مشکلات نن ټول امت په مخ کړه همغه مشکلات د ګنا د وجن راغلی همغه په ګنا ختمول غواړو مشکلات د زمکه نه نسمیږي دا به د بره نسکیږي ا د بره نه سمېدو داله چراشه بوزلم راځي کوای شي یرا نیمه ګنټه په مخ کې زم چې خلک راځي نو ما په ټول د الله کور سره کړي صفا کړي په دې دا الله کور به صفا کړی نو رسول الله علیه السلام په خپلم جمعه سره جارو کړی دی جمعات په خپلم جارو کړي د جمعات زمای عزت مندو د دې د پاکي حکم دی د دې د صفایي حکم دی د انس رضی الله عنه روایت ته اوږد حدیث راغله او دې کې د رسول الله عليه السلام دا بلند اخلاق او ذکرم دی د رسول الله عليه السلام د بلند اخلاق او ذکر دی او باندې شي راغله مسجد نبوي ته على صاحبها الصلاه والسلام ادار چا جمعهونه او مدینه منوره کې دغه جمعه ته وای د رسول الله عليه السلام جمعه پخبل مبارک او لاس وغیسه کړي د دې بنیادی خلک دی یو زمیدار باندې چې راغلی د مسجد د آدابونو خبر نو داغه مجلس کې ناس چې واړه بور ور جمعه کې کې ناس او واړه بور شروع کړ صحابه په غصه راپاسه تل الله خپل پیغمبر ته وی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الله حبیب کلار کې نه صحابه ته لا تزرموه واړه بول په بن کئ دغه تکلیف ملاوشي نیمه کې چې پچا واړه بول بن شي تکلیف ولا ملاوي یې پریږي اگر په یو سنت کې څومره څومره فائدې دلته مثال په تور یو سره واړه بول کئ اتا ولې بس کا نو دا له خوې ګنده کو روان به یو واړه بول بکئ ټول جمعه په ګنده کې دی یو زې په زې په ټول جمعه ګنده کې ناغخ وارا بولو کل بیا چرا پاسی دونو رسول اللہ علیہ السلام کے نولو نیور ترٹنو کا نیووالو نیوٹا بولو زمانگا استاز امک کی خوکچا وارا بول جماعت کیوں کن لوکا جوان دیرانا پاتشو دابم داغخ پل نتیوی ہے بھائی کجوان دیر پاتشو نسمائی اب یاد رضی پر اگورا ددی زمانی دی مولیانو قاریانو نری اللہ ساتا و یو سڑی معشوم را غلی و ایدازی او را ٹھولو چی اگر پتیخ تلارو و یو بلو خیار سڑی ولوی و ایدازی دی او را ٹھولو چی ترمنگ بجمعات لرانش دازی دی او را ٹھولو دی جمعات را تلو بانی چی ترمنگ باقا دی جمعات نموان لی نو دا اللہ حبیب خکینو لو او اس ورته نی والو نی زور نو کا او رسول الله علیه السلام ورته وی ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم رحمه الله اغا زمیدار تا رسول الله علیہ السلام و ایدا جمعتنا ایکی وڑو بول درست نہیں دی کہ گندگی دکے دادا اللہ کور دو وڑو بولو دو گندگو دو پارا نرے دا خود دې لپاره دې چې الله ذکر وکه قران بللي مزبکه ناغته اس کس مسور نکړ اس کس مزور نه ورته ونکا اس کس مزور نه ونکا اوس دې حرمه شریفینو کې باقاعده صفائی لپاره خپل کسان دي نو پاسی مسافر حاجیان غریبانان بیماران ویچانا واړه بول په مسجد کې لاړ شي غسل وای په خبرو کې سوال نه پیدا کی چې غلط دي سو غوسو کی بس راشي عمل او صفایو کی کم چیتا خپل علما ویلي چې په دې طریقې باندې دا خالص صفا کی بیا پاره خوشبو لګی او دو چیزون تنظیم وي بچی بیا په لکی کې جلسی اغه کالی نو چوي به حضور نه نه کوي سکه معصوم نه سره کوي او لوی نه حضور نه نه کوي داوال او ټکول او قتل او قتال زموږ پښتنو په نصیب کیږي بای دایسي داوال او ټکول او وجل او جګړه پرزونې ټول سپه سي لیکلي به پښتنو په سي لیکلي نو د مسجد زمای عزتمندو آداب دي چې دی کې با ګندګۍ بلدا سي ماشو چې داغه نه خطرې نو ندي راوړي او دې حرمې نو کې تتا سوای نو باز خلک تل مسافر دي یا باز زنانو ځان سره خوارودن کې ماشوم بوتلې ناغا کاپور هلته هوټل کې فریج هوټل کې سوق دي وړو کې خوب مړ شي چې تاسو دروازه دې اورب سي بند لکه یا باز مسافر خلک دي نو دې فقور کې سوق نشتا نو کاغه بچي بای زنانه با قاعده حرم کې د زنانو درسونه دي د زنانو سبقونه دي دا غي قرات او تجوید دي دا غي علوم دي دغه زنانه مجبورا هغه بچي بوسي خو خدا شي اسباب راغلي چې غلې داسې ساجولي چې هغه کواړه بول کوي نو د جمعات د ککړې دو اس قسم خطر رښتا د جمعات د ککړې دو اس قسم خطر ني دزنی اوقاتو کې ماشومانې ته تذکور کې نو ماشوم براواله اجه کور کې نه ایک کور کې سوکستا نو ته ماشوم براواله ته به سنبالې اگر سنبالو لې سوکريش ته نو سبکې بیا به مجبورن ماشوم سکے بیا ماشوم کې جمعه لچارا وستو نو بیا په کیسه نارواواله نشته بلکې دې په راوستلې سکے د رسول الله عليه السلام نو صحیح وا امام بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما نا رسول اللہ علیہ السلام یو ذر را وستا پوگے وا اقامت ورکسوشو رسول اللہ علیہ السلام اللہ اکبرکو نو اسی پوگا نا امامتی کئی اکو پختنو مخی امام دا سوک نو دائی بغنی امر چی سمرا کسان کافر کئی دغه د کفر د فتوی نن ډیرې ساري شوی او مولا طالب لړی را ثانرا نو رسول الله علیه السلام امامتی کولا او امامه بنت زینب په وګړه اصحاب اور پسې ولاد دي نو چې رکول اسنو نه یو ګوځ راکته سجدینا بیا چې سجدینا پورته کې به په وګړه به سکا په وګړه او هر کار کې ګوره حکمت و ایدا ماشوم په کلاره و د رسول الله علیه السلام کوګه باندې کچری کوګه کوله نو تاسو جڑا به کوله ضرور خلک به د مزنه استوي ټول خلک به سي په جڑا ماشوم چې کوګه کو نو داغه دومره زغه کچری کی دیو جن زم دی علماء لیکلي دا موبایل یو ګنده شی اکثر مسلمانانو باندې خود شرم شی دی نو کله مس کې کولا او پاتې شي او یو سړی غلاخ له ټی پی سی څخه پټ کړو دا هغه دې چې خلک پاسی دا وړو نو دا غي لټلې غټه ابراهیم هغه په بڑا واره نو دا هم ګنده شه ده کله سړی شرمای نو باځي سړی په پته نه کوي او چې موبایل ګرځي بیا به مسلو په نظام په نو با شروع یا پکې غانا بجانا ده دې ته موضوع لاغله بیا پښتنو کې دا په جمعات کې غانا بجانا وګورئ اول خو غانا بجانا لګوي ما او کدا شي ضرورت راغه او موبایل څنګه څنګه کوي بس در جیب نه روباسا بندوي دغه zarar لګ دی او هغه د شور zarar سره ټول خلک دې مزلويس اپا کې موبایل مسلې راي نو دا جديد شهر ردي مسائل بعض خلکو په موبایل ته علاوه لګوله احلیل ملکی و ایداد کتاب الله او قسم بیو حرمتی دا تو خود اللہ دا کلام نه دا گنٹائی کار اخلی سپو شوئی پا خبر آمانی دا خود اللہ دا رضا کی دو دا اللہ دا ملاوی دو شیرے تو گو رکا پا موبایل متلاوت لگو لے خپل بانی یا بلچا لگو لے او دین دا گنٹائی کار اخلی نو دا ناروا دے بعضی خلقو پی اسماء حسنا لگو لی نو ګورو ته تلای کار خدا اسماء الحسنا غواله کنا اسماء الحسنا وبانه الله لو جانا نو رسول الله عليه الصلاه والسلام هغه توي چې دا د الله د ذکر د پاره ده او دا د قران د تلاوت د پاره ده دیو نه په جمعه چې سره جوړ نه دی راغ کارونه بنکه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من سمع رجلا يشهد دعاءه في المسجد فليقل لا رد الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا. ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم نه اوریدلی چې د نبی علیہ السلام نو مخرب له خپل بوت ستړيږي کی ته ځان سره پټ صلی الله علیه وسلم وای ګنده له بوله خپل اوای دا په څه خو زوی چې درود نه وایې بای د مجلس لوی برکات سری چې په رسول الله علیه السلام درود ویلې شه او نن رزم د جمعه دا د جمعې شپه ورځ د درود د پارا دا خصوصي او قاضي چا ډېر درود ویلې بای ماشاءالله ورته جمعې شپه سره په دې چې دی کې ورځ درود ډېر وا ما تو دای فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه اوریدلی وای چا چې واوري دل دی او سړی نه چې د رخصی ویشي اعلان کوي په جمعات نو وای تاسو وای چې الله دې درته واپس نکي جمعاتونه خود دې د فار نه دی جوړ رواه مسلمن تاسو کتلی کنه زموږ زمیدار او طریقه سي د ځان غوېر او شوې ځان خرب شوې اعلان کوي کی کوي ها بای اوس غو پکې بل سره راغلي کچا ټماټر را لې مو ټماټر راغلي جمعات کې اعلان کو اکا صاحب وې غوخه شوې اسو کوئی ډېر خپیاز راغلي په جمعات کې اعلانونه کول حرام دي وګوره کې امام ضرور وي امام ضرور کیږي چې مقتدیانی مرګري وي نو صفا دی ولوي چې الله دې واپس نکي ځکه دلته په پتو لګی چې د اعمال خیره او کې خدا خیره خو دې مولا او نه کې دا رسول الله عليه السلام ویلي چې وی کوي کپو نه شي په خبره باندې چې تا ولوي چې الله دې در لاړو واپس نکي دا شی دې نه شموندې نو دې په پوي شي کپه کې سه انسانيت او سړی تو بي چې دا وګوره د الله د حبيب هغه د خلی مبارک خیره مالو شي ونن خو ملام کمزور ہے موږ د څه اعلان کوي نو کتا ولا سرګند وی نو اعلان مو کتا پور سره هم ټکای نو پټ خو وای کتر الله باندې کار ځکه کمشینه شر فساد جوړیږي د شریعت حکم داده چې دفع د فساد بکې نو پکار خو سرګندی کدي زور وی چې ویلا رات د الله علیه الله دی واپس نکی او که پتیز ابو وسنی نو سکوائی پکلا زکر جماعت دیده پارا جوڑ ننو چی دی که پده خرو او ده غوانو او ده گڑو او ده بیزو او ده چار ده رکشوی شیلان کی یا بچر تا چا گوڑا روڑی ہوئی بڑی رخ گوڑا راگلی اکا سوکل ای راشه ده مسجد ده جوڑی دو مقصد دا شیلره چی دی که بخلق سکی اعلانو نبکی تو دام ده مسجد ده آدابو نخلاف خبر دا دارنګه جمعات کې بس خرڅه او وخت نه بنا ها بھائی جمعات کې بس نه کې وانه د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك لا اربح الله تجارتك واذا رايتم من ينشد ضاله فقولوا لا رد الله عليك رواه الترمذي وقال حديث حسن ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده وای رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي کله چې مسو کو تو کتل چې او شیخ هرڅه یو اخلي په جمعات کې نتا سطول وای لا اربح الله تجارتک ستا دا خرصول غسطل دی اللہ دی پا کس خیر وانا چاہی اللہ دی گٹا در نکی دیو جناگر کو سکراغلی بی سواکونا خرصائی نرا دی بار خرص کی اگر کو سوک دجمان پدن نئی سکی قرآن شریفونا خرصائی او دینی کتابونا خرصائی اتر خرصائی تسبیح خرصائی دا خو تجارت اس دکان دغه خو نه بازار خو نه ان جمعات مارکیټ دی دې دا د سپلو نه په لذي د جمعات دی هاته نه بار وی هل ته ذکیلی د جمعات کې به کتاب ابن خرڅه پدې کې به مسواک ابن خرڅه ځنې اوقاتو کې پیسې شوي بعضی سره جمعات کې اعلانو کې وای الله مو بخا قران شریفونو سمولو والا راغله کده چې قران شریفونو غیر ریډه دام د تجارت اعلان شو بیا په جمعه کې ناز ته اخل ګلوي پسو به اعلان سم کی پیسي ور ضرورت یې په دورا اگر کده د قران شریف د خرصولو سمولو تجارت ته خدا د تجارت زیات ره اصل دې دا د تجارت زیات او یو مسله چې علما او مستثنا کړي خو غم داسې لري کوئی سامان باندې راړې یو مسلمان اعتکاف کې ناز دې اخر عاشره کې او د دې دکان د غاټ ولراغې چې بیا افلانې شی به په ما خرڅه خبره ته مخال لسو او هغه کوم د خرصول شی نه غو مجومات لروړې نه دي نو کدل ته داسې وکړ نو د علما او سلی کړي د اجازه ته او کله چې موکته یو سړی چې د رخصی وشي لان کید الله کور کې نو وای لا رد الله علی الله دې پتا واپس نکی رواه الترمذی او وقال امام ترمذی رحم الله وای ویدا حدیث حسن ده اکل باز خلق دا سکی مولا لو اعلان وکړه تاسو نه تاسو اعلان وکړه که ما مسی وی با که څوک دی پریزی پریزی باندې دې د فارو خو دې نه ساتلې ته خو په دې مصاله د الله د رضا کې دوه فارو ولاړې بیا د پښتنو شي ما باندې د پښتانه امام له سور کوي کور کوي پټول پښتنو په وګرځي امام له سشې نه ور کوي کور کوي ناغه پندور کولې صاحب دی اصلي باغی دا غاو دا غد بچو کار بالکل نکی نو کله امام له وی اعلان وکړه ته ته ولې دا ګنا له پارې ساتلې جواب چې تیم کا او تماله شوی چې ته اعلان وکړه نو کې یو امام دې نو دې خو دې بالکل دین اجتناب وکړي وعن بریده رضی الله تعالی عنہ ان رجلا نشد في المسجد فقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم رحمه الله بريده رضي الله عنه ويو سړي په جمعات کې اعلان وکړ اے وای سورو خران رخصه سوق په مال وای چې غسور اوخچا مونته نو رسول الله علیه السلام ورته وای وای لا وجدت تدیون مومن الله دې تعالی په لاسو کې در نکی وای جمعه خدا غسل فاره جوړ شوی چې غیر دا خدای لاندو نه فاره نه دي چې دا چا به اوخرو کیږي دا چا به خرو کیږي اده برازي او دا غي اعلانونه په مسجد کې کوي نگو رحمت للعالمین ورطوی اللہ دی در تونو مندے کی خام خاکتوی جی جماعت کی خلق جمع لے تو چی پوشوی چی خلقو موزو گوزی دقا سپلو سرو درے گا سپلو سرو آئے مانا بای بلانے شے رک شوی پوشوی پا خبر بانے کنا اب آز خلقو دا سکڑی او دا دیرہ خان خبر دا ایدی پلو گو رئی کدا تونی دنیا پیسیو لگی او دا الله یو نا فرمانی د سړی خلاص شي نو دا د ګټې خبره ده که د تاوان خبره یو ل سپیکر خلکو بانګله په بعضې مساجدو کې وي نو بعضې خلکو یو د جممات نه بار لګول د سپلو نه بار زیره دکه سیلان یا غال ت کوي د خپل پیغمبر د سنتو دپاره که خلک پیسې را جمعه کې او لشل زر روپی په یو جدا لسپیکرو لگی ادا د جماعت د احاطه نه بار وی اپ دې اعلان نه کوي کوي نه کوي اګه بیا اعلان د پاره سودا سیم کوي باندې مساجدو کې لوګلو لوی را کوي یو 200 روپی دا به د جماعت بل کې واجو طالب اعلان نو نو دا په هیڅ څه نه روان دي اعلان تر لکای ته وګوره که زمونږ پیسې نن فابسیات لګي که هر مسجد کې خامخا د اعلان ضرورت راځي نو اعلان د دې سړې د جمعه د هاته نه بار سو کی یو ماشين دی کی دیغه کې د اعلانونه کوي د جمعه د آداب او د خبره خلاف دا پدې کې به اعلانونه نکې دارنګ یو حدیث کدا سم راغلی دا د ابو داود ترمذی شریف حدیث کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام من کړی د خرصول او غستون په جمعات کې او د دین من کړی چې د رخصی وی شی اعلان دی پکیو شي اپ دې کې د شعرونه وویل شي ګور شعرونه دوه قسمه یو شعرونه تاسو نه مانه په خبرې نن اکثر شعرونه دا د غانه بجانه په شکل دي دي کله دي او ور سره سازم دي دکاندار ناشته اساس سره در لپکه واچ باجا ور سره نو کله هغه باجی سره په جمعات کې ولګول نو علامه حافظ ابن قیم رحم الله او عالم ته شعر د په خوانه د بدعت ده باجی خلق د دکړو باجو سره قوالی کوي او شکر سره درو شریف وایي ناوی متار ایت عبادتن بملائی و عبادت چې ته دکړو باجو سره کتلې نو ناتون دی او د شریعت نه خلاف او د غانا بجانا په شکل دی اته سره مخ کی جمعه کې او مسله یې رشوه اغه ناتون سپینګیره نه وای یو دا چې لکه پیدا کړی چې دا غف مخ باندې ګیرلی نو تاسو مخ کی جمعه کې واره پردای خذل قتل او دا چې معشوم چې خایسته دی ګیره برې دی لالیشته دل او خذل قتل یو حکم دی څه پوه شئ په خبره باندې دا خذل قتل څه دی ادا یو ورځ ما یو کسره له کتاب راړو مالې وی ته هر جمعه کې وی را شو ګورا نو دنا ټول کتاب راړو نو هر ناس سره دې کړو چې دا د دې غانا بجانا پترسته نو تاسو نه زړه پوسکو چې د دا د غانا بجانا وزن سره نه جوړو رسو پیری به ورې دی اوبې وزن څه جوړې په هغه ډېر وخت وړي کړه نو دا اشعار په جمعات کې ناروا دي دا اشعار څه دي او که دا شي چې خبا شریعت اشعار دي او هغه ویلې کیږي او د قران او سنت په طلبانه تللې دي هغه کې د آخرت خبرې دي او هغه کې د منکرات او نه خلق باندې کوي نو دا چې اشعار ک مسجد کې ویلې شي نو درستی څوک پوښوي په خبره باندې نن زمانہ کې دا شی ډېر کم دی چې دا شی د عبرت شعرونه دی وی او دا شی مناسب سره دی وی او هغه کې چې ډول سرناسنی وزن دی نی وګوره کسو په شعرونو کې د الله د حبیب صفاتونه کوي د الله عز وجل صفات او بڑائی بیانې نور د دین اسلام خبره کوي خو به شرط دی چې د غانا بجانا په شکل لدی نو بیا په مسجد کې د دې ویل درستی ورن ناروا دي د شي جمعهونه تدا شي اشعار نبو تاسو او ساتو رواه ابو داود و ترمذی رحمهم الله وقال امام ترمذی وی حدیث حسن جمعه کې به ضرورت ډېر رواز هم نه راپورته کې څومره چې ضرورت ته نو هغه رسول کا اواز را پور تکا صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے دیو ایزد رسول اللہ علیہ السلام تو مسجد کے ناس تم مسجد نبوی فحسو بنی رجلن وی چاپ بناری گیٹی شمید اللہ سمت اڑائی اے تاو دم دے اللہ اللہ سم کین تم کین سم لسمت اڑائی دینا منع کری رسول اللہ علیہ السلام گورا ورغه دا حدیث در لوا خدای نوی نوی مرګری راځي وینها رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الحبوه یوم الجمعه د جمعې پر ورځ داسې ناشته غسکړي وګوره یو سنت مو پورا او دوک وی تابای دا باندې دی وجه ندی چې سړي زکه چې شاده چې الله سوتره نو بس بیا یو کمې دي چې ځان سره لګواله خبر اورې ادا چې نر په غوډي پستارم به نو زما په بیان کولې ته بس کولې دبل خارام کړې کار لب په دمه وې د جمعې پر از لاس تړل د باندې په کار دی رمن کړی رسول الله عليه السلام ايوب لګورې ما دې په لګورې دا کوم څوک ملامت نکونه دیو جنا یو لوی عالم دی اوس نو مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه به وعظ کولو افتوار ناغد گیری د خریلو نقصانات ذکر کول نو یو هغه مفتی پکې چاغ دی گیری لو قتل و یو غدم رسح صورت په خبرو رسل کنا زدي درس کې ډیر و متاسو لبواب کما مسئله کیږي وای مال وای نو موږ ولا بل کتلې څنګه په خبره ما او یو ساده مولاو مقتدیان نو به ما سره تاسو غم دي ته موږ تاسو سره د نور غم دي خپل غم را سره نشته چې څه مسئله کیږي وای دا شاله وای په مال وای نو دی وای خپل نه یاسته وای بعضی سره دا شي چې غسی خپل غم هیر کړي اما شعور خبره زموږ لري وجي چې برازي مدرسې خدمت هم کوي نو یو دو کسان لاړو کراچۍ ته کار لال دې مرضي روي صاحب کتاب بوکو نو یو د خوش طبيعتې نو حساب سکے وي مونږ په باغ فلاني کړې وي کوي خبره باندې بعضي سره کار سکے حساب در پسې دې کوي دنن دومره وګټه دې بای ډېر خلک د دې وجه نه سودایات شو چوی له فلانی کیسه سو چرګی دی او دا ګو دی نو ډیر روزانه کور کاغذ ما غزوی په پزمه کې نکل کای و یو غای په 100 روپۍ دا نو 500 لږ په 20 کې زره فور کې سورو به تی جوړ شي په دې سوچونو لیوالې پر دې صاحب ډکای نو موږ تاسو ګور خبره اسانه کړي کده جنت خبره کیږي او ادامه لوي ا کده دوزه خري غیر په سو قتل اجرا فلانه بابا یادې افلانه کاکا یادې افلانه خزه یادې هر مسئله چې اوري یو بل لم ګورې چاله ګورې ودا ما له وای د جمعه نو کویزه صاحب ابن یزید رضی الله عنه چا په نری کیتی د شرو وښتو مالا نو چې مې وکړو عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دې او دا د غید خلافت دور دې نو ایزو لاله خدمت کې حاضر شو ودا کده غدوه کسان ناش کی مسجد نبوی کی پتیر دی خبرې کې مالې لګرا وړه دې په خبره وره نو دا ول خلیفہ دې به لگاوه لکو کسب دې بعد خلک مولا نصر جوګیره سپینه شو او څوک به دي لگاوه لو سر بیا سی په یو سات سمي کله په یګه خدای ډانډي هغه مسلمانۍ ډېر خوندور دي څه په یګه خبره دا ډانډي مسلمانۍ دا خوندور ډېر دي ودا تو کسان مال را وړه او دیو لوی راشه امیر المؤمنین مغواړي نو امیر المؤمنین غوړي دنیا په جندو دای ټول داسې را پیدل چرانه او ورته یې منه نه انتما د کوم ځای نه راغلی نه یې ورته یې موږ د توایس نه راغلی فقال لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما وېځه په دې اخلاص کوي چې د توایس مل باندې کده مدینی وسودن کی وای نو تاسو لما چل خولو او داسې سزا مې درکول چې د زمنو لې می ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوازونه را پورته کړیو د رسول الله علیه السلام په مسجد کې خوا کې در سره روزه را د روزي سره आवाज را پورته کول لما ولیکلی د رسول الله علیه السلام په ژوند کې چا आवाज را پورته کول نو د تباہی یا ریوا نو اید وفات نفسم دغه حکم دے اللہ قرآن کی وی یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ایمان والو مپورتک و اخفل وازو نظم آدھا بیب بخواکے ان تحبط اعمالكم عمل ومتبا وبرباد شي ایو یمن خو په کفر بربادی یواز را پورته کول خو ګناه ده نو اهلی علم لیکلی اواز چې را پورته کو دا ګناه ده خو کله په اواز ضرر رسی نو پیغمبر ته ضرر رسول کفر دی څه پوه شوی په خبر باندې نبی ته ضرر رسول څه دی یو عام انسان ته ضرر رسی ګناه ده نبی ته ضرر رسول کفر دی وای ټول عمل به متباشی رواه البخاریو دا حدیث امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی دا د جمعات آدابو د جمعات په آدابو کې دام دی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجره يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا متفق عليه وفي روايه لمسلم مساجدنا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی وہ نبی علیہ السلام فرمائی دی چا چې کچو گو خړخلې نه بوې ذکر دی نو ای زمون جمعهتونو لچې نږدې نشي وګوره کچو گو دی خړا کچ پیاز دی خړل او ګندنه خو به چلای کړه اشنیش نه پانی بولای دی خړا او ایله ځان جمعهت د ډیکارون لرو رسول بابا هر هغه شی چې هغه بدوی پیلاوي نو پاره به الله کور ته راځي ځکه تاسو زموږ ایمان دی لکه تاسو جمعه ټکو نو ملائکه جمعه ټکړي ملائکه د دې بدوی نه ډېر نفرت کوي تاسو نفرت کوي کنه کوي علماء لیکلي کې چا سیګروټو سکولو چا شیلم سکولې بوي ځي خلې نه کنځي یو سره د خارو د تیلو کار کوي د رنگ کار کوي رنگونه منګونه کوي دنه بوئزي نو دې به ال جمعات ناراضي چې دې سوکي دا بدوی لري کوي او کدي سره دې ناراضي نن حضور نشتا نو کچره زوري د اسلام نو دې به د لاس نو نشي بار به وباسي چې ته ملائکم څنګه او ټول خلک هم پریشان کړي رسول الله عليه السلام زمانہ کې چې بدچانه بوئزلو نا به یو صحابي له ویلاس نه ونيسا مسجد نبوي سره خوا کی بکی قبرستان التبه بوتل جزا التکیلا جمعات لمر ازا نو کم شي چې بدوی له ګور باز اوقاتو کې د باز خلکو تر خونو نه بوئزي د چا د خلی نه بوئزي باز خلک د کاروبار د خلو په جامو کې مسجد لراځي نو بوئزي خلک څنګه د سپور سره درې دی شي صف کې نو دا د جمعات د بیا دونه په جامو باندې څو ټیم لګي کار د پاره جامې بدلې کوم چې موږ راځي نو یو منټ پینې لګي زر زر جامې دغه خراش ورنه چې د کاروبار په ښاوه د خلکو په جامو کې رااله نو خلکو له بووی څوک در سره ودرې دی دشي نو هر هغه شی چې دا غي نه بدګوي روچتي او خلک دا غي نه نفرت وي نو دا د جمعات د آداب نشره د جمعات د آدابونو خلاف ده دا د متفقن علی حدیثو انس رضی الله عنه فرمایي وي نبی عليه السلام فرمایلي من اكل من هذه الشجره فلا يقربن ولا يصلين معنا فلا يقربن ولا يصلين معنا متفقن علی وي چا چې کچپیا او کچو غو خورا نو مونږ ته دیم نږدې کېږي نه او مونږ سره دې مزم نه کوي مونږ سره دې څه نه کوي مسلم نه کوي دام د متفقن علی حدیث دی خامخا که سره د پیاز او دوګي شوکی وي د چې پخې کې به بوی ختم شو چې پخې کې سو شو د پیاز او بوی ختم شو دوګي بوی ختم شو او اوس خدا شي دې پر ورانه دی معافي وکي د مولا او د طالب چې مل وراشي نو پیاز ولا کټکړي او جمعات له ولا رندا پکې لا بل تماشا را بای د پکې سو کړ دې په لګ ډېر عمل کوي د مولا او د طالب په سي اے خاف خاف مل مد پیاز شوقي دې د جمعات نه وي لګبار کې نو کړه جمعات ته سو کا لګبار کې نه وا نو کم شي چې بدوی پیدا وای اب جمعات لراړ نه تاسو له وګوره یاد دي د اوس کشران په غدور نه دی لیدلې او دې سپین ګورو لیدلې پخوا نمونگا بیاد دی چه مساجدو کی بجلی بنوا علی کورونو کم نوا اچا پی پروام نکو لکه بجلی راغلی موا نو خلکونو نگونا و ساده جوان دی تیرون اخو وقت بگ بجلی با وقت نبای بخفل خوبو نکو سمرا چی سهولت را دی دمرا سڑی سکی نو پا جماعتنو کی با ڈیوی ویلاتے نملانو نو پاگا ڈیوا کی بے دا شرشم و تیل بنوڑ زکر دا شرشم و تیلو کی خوشبوئی دا او دا خارو تیلو کی سنا ورا مشرانو دمرا لحاظ کولو دا خارو دا تیلو پزے بے سکول دا شرشم و تیل بے پا ڈیوا کی بنوڑ چی جماعت کی سو نشی نو هر بد بویئی نا چی ملائک تے نفرت کئی نو د دینه بسړې ځان ساتي او کوو رزور وي د اسلام او د مسلمانانو نو دا سړې بد جمعات نه بار کول شي چې مسلم شریف حدیث ته عمر رضی الله عنه یو ځل د جمعې پر خطبه وي نو په خطبه کې دا وي انکم ایها الناس تاکلون شجرتين ما اراهما الا خبيثتين وي خلق تاسو دی او دوونو نه خوراک کوي دو بوټو نه ادا ګندري یو کچا پیاز یو اوگا لقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمر رضی الله عنه و ما رسول الله علیہ السلام کتل اذا وجد ريحها من الرجل في المسجد چې کله به دیو سړی نه بدبوئی او د پیاز او د اوګي بوئی محسوس کو په جماعت کې نو امر به فاخرج الى البقيع وی ودې د لاس نو نیسه جماعت نه بار کای بقیع له بوله کده دل تراتلو د دنیت و نو دبا د پیاز نسکړې اتا سولوا کتا سول چاوي چې او بادشاہ بدر سره ملاقات کړي ایمان سره لک سوچو کړي نو جامي په صفای چې وای کنا بچوي اچانه په تاسو کې چې بادشاہ سره سره ملاوي نو پټکې پکار دی او ټوپې پکار ده شلګه د پټکې په پیدا کې د بادشاہ د مل اپزان بلګتر موږي چې بادشاہ دل ته چا ملاقات لراغلي د رب العالمین ملاقات سره غلی دی دلته اوس ملائک د بدبویی نه ډیر سکه دا غي ډیر لوی نفرت دی بیا عمر رضی الله عنه فمن اکلهما فلیمتهما طبخا ویک خام خا پیاز اوغه خوری نو داسو کای په پخولو باندې د دې بوی ختم کای دا مسله علماء لیکلي وې کچا کچپ یا زمو خلل خدا شي اسباب دي چې دې جماعت دراتلو نمخ کې غبد وی لری کا او بالکل دې وخت سره تجربه دې فارم وې دغه ما خلې نه غوې نه دي دوی او نو کچره دا شي اسباب وی چې تادا سے استعمال کل چې کچو گا او پیاز دې خورلې خو جماعت دراتلو نمخ کې مخې دې بدوی سو کا پس طریقه دې ځای لکا نو بیا په دا کراحت زما عزت مند دي کیږي چموږ تاسو د جمعه خیال او ساتو ګور جمعه کې وسر نه منګځه جمعه کې وسر نه کې بلکې مسله دا چې نزلي وسرې ګیره کلاس وي وختو غرزېدو نو دا جمعه کې مو غرزه واجب کې واچا و بار به غلدار الله کور کم شی چې د ځان سره شي ځان سره دی بدی شي نو هغه جمعه کې وکاوه دکه زموږ استاد زړه شي ټوپې زړه شي نو وونه ویوالو نا غزړه جمعات لراړو ادا شي مکوي باقي کورونو کې داسي چې د مور د پلار یاد یو مسلمان جانې ماز دې نو چې هغه مور شو چې د لکر کا ورزي نه جمعات لراړو نو د مړو جادو چې مازونو جمعات لمراړای تا ناغله چې کم سر زر پاتې شي یې نه کر کنه درځي ا جکه مې نقد پیسې پاتې یې هغه دم کر کنه درځي ا چې کوم شعر ناغه دیو جن دا کوم ټوپۍ چې خلکو جماعت کیږي علما او دالی کلی او ماشاءالله تاسو سمجھدار وي پاغه شي کې بالله له نودريږي په کوم شي کې چې مخلوق د لرزان بسکاری دا کوم ټوپۍ چې زغنه جوړ کړي د مسالې نه ته پکې څه سواد لري دي کې ا بازار لپاره کیوز دي نو رب العالمین له څنګه ودرېږي د مخلوق روان دی په دې ټوپۍ شرمې کې نو خالق د کائنات څه څنګه پدې کې ودرېږي نو چې موږ او تاسو مای عزت مندو د جمعات د آداب او خیال او ساتو د دې جمعات نه بډکه جولې موږ اله وړو چې څو دې آداب او خیال او ساتو ور دا بډاګان رو رو غره چې څو پر زمانه لري کیږي نو خبره خرابېږي یو ځل مسجد نبوی کې ناس تم زور مسجد نبوی اوس پیل کې له بوډا راغې امسا باندې را روان نو چراغ جمعه تر اذن نشو امسا او چا تکا اړولې کې خد نه دغه سره اعلان کې د مسجد نبوی او د حرمینو د لارې درجه تقریبا درې سلور پیری وینځي موږ تاسو جمعه نران او تکړه غلي چې فتکی او ضروري زړه او د حرمینو لارې روزانه سو پیری وینځي ادا سی وینځي چې بشندرې باندې وینځي دیو جنا غلا راکې کته بس اقامت شو نیت یو څوړلو نه دي جانې مال له روشه درجه درې پیری وینځي و هغه مشر کې د جمعه دمر آداب چې زه ول حیران شوم مې دا چې تماشا کول سپین ګیرم هم سه اړو لیکې خو اوس اگر مې یو مشر وکړه جمعه دراتلو بشراغه نه دې هم سه غسو کې وې د تاو د زو مزیک دا ادب یو لوی شی جمعه نه به ال جولې ډکه وړي چې د دې سو کړ د دې د آداب خو هم دې وساتل دا د ګپونو شفونو زین لري دې کې بغندګي نه غرزه لکه بعضی طالبان پنسن جوړ کو هغه دلته غرزه قانون چې د الله کور ادب نه کې ستا علم کې بس برکت وي ستا علم کې بس خیر او برکت وي چې ته د الله د کور سره کې خیال نه ساتي نو د الله د کور خیال بساتای الا بډک جوړې دی زینوړو او که د دې آداب او خیال نه ساتو نو بیا دې کې د ډکه جولای فزه به نیمګړی جولای وړو الله دې خپل کورونو د آداب او موږ تاسو له توفیق راکې رب کریم زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمین مو په خپل حفاظت کې ساتي یا الله موږ ته زموږ والدین او تا مشایخ او تا مړو ژوندو تا واړه او لوی ګناهونه رب العالمین معاف کړي سمره بیماران دی دعا غواړی په کورونو کې دی زمونږ دی طالبانو کې دی بعضی اسپیتالونو کې پراته دی یا الله ته ټول له شفای کامله عاجل ور نصیب کې یا الله د چا دشمنی طرف غنای دی په محبت او دوستۍ باندې بدل کې یا الله په دې حاضرین او غایبین او ټول مسلمانانو کې د چا څه قسمه پریشانای دی د کور کور نه بهر الله ست ټول امت مسلمه دینی او دنیوي پریشانای رب کریم ختم کې یا الله د چا اولاد رشتہ نه کمل صالح اولاد ول ورکه او د چا اولاد وی رب کریم د مور خپلار د سترګو اخواله جوړ کې الله دا سمو اوریدل مونږ ټول له پدې د عمل کولو توفیق راکې او استاد کورونو د بیا د بونه مو ساتي الله مونږ استاد کورونو په آداب باندې مؤدب کې او د مساجد ټیو ټول خیرونه الله مونږ لرا کې صبر قرضداري مسلمانان دی الله د فرض او اخلاص کې د هر چا د پاره الٰہی الالمینا د رزق حلال دروازې کلاو کې او هر مسلمان د حرام نه او د ګندو کارونو نه په خپل حفاظت کې ورساته وصلی الله تعالی علیه. یو دوه ماشومانو ماشاءالله ختم دې زموږ دا خارج کې بتلو مانګای کې زموږ سرونو سکول لے دای کې دیو دوه ماشومانو ختم دې موږ نفس به ان شاء الله ختم کیږي کڅوک دعا کې شاملې کیږي کی نه همغه بار بار جمعه کې وایو تاسو له سپتاز چې بیلونه دوګنه نه چې سلور بیزه دوګنه شو له ګوره دی جمعه کې اساس او زموږ د جمعه د شاده نه تاسو ټول مسلمانانو دا په سبا موږ دی تاسو د غالب وره دل بچی بلو او هغه مدرسې اوس په شتاو دا هغه وفات وې ورجسوره کار دا مدرسې به موږ بنيو دا جمعه تر دا شاده نه دا زموږ استاد شریک کار دی نو ور تاسو سم لس روپۍ ورځوي تاسو ایمان سره وای تاسو بچی چې سکول لري لس روپۍ یلی په لس روپۍ څو ول ورکای روز ور دی بل لپاره د خواري مهنت کوي بل روزانه زهره جمعه کې واف او باز مرګور ماشاء الله همت کو ولا ورتا خبر برابر نه دا زموږ دا برا چې څومره لاندې جمعه ته دومره بردا د زنانو مدرسې نا زنانو له کافی زید الحمدلله ساره ما خام پوری زنانه راضی رمضان کې خو بیا نور هم ډېری وی اوس دا د خوب بیماری ډېره شوه ما بعد مشران زنانم راځي نو برخه ته دي او کته زموږ د ناشته زی نشته بلکې اوس دا بیماری دومره ډیره شو چې ځوانو زنانو ته مو لګی دا دای په پړو نه خېږي او که خېږي نو بیالته او سات ساده شي غوسته نو موږ سره زه شته یو لوی برانډ ان شاء الله جوړو د دغه معذور خلکو د پاره بازی بودایگانی سکا لمبی نمال بی کور کیوی چه بر روفی جی دزل بیمارانی وی دورم نشو بریخ رہے از امون بس دا غزوری چیل دی پرو نکوشو روخی جو نوی بیا بی حسات و لمونگا خفاو دا غی زنانو دا پارا انشاءاللہ زمونگا اراده دا چکتا یولیو برانده جوڑا کمون سر زیده اکارم دورن ده دیوارونم رسیده دی صرف پاغیل انتر ده و یوسو پیل ده غواری او جون کې خرچا زیات شوی کنو خونه ګران شوی الله دې ارزانی براوري دعاګانې غواړي چې الله هر شی ارزاد کړي نو دا غیر لپاره د امرګري دعاګانې کوي فکر مند شي بعض خلک والدین یې وفات شوی خیرات ورپسې کو نو د دې ګورو وی ګورو په دې څه کوي په کار دې چې دې برانډه کې شمولیت وکړي سبب وګم تاسو لريو دا ټول بنی خدا جمعتونه وې او یو صدقه جاریه به موږ تاسو پر سر روانه وګورئ مدرسو کې موږ سره اوس چې موږ صاحب کو د پیندل له سپاره سونه زیات مدرسین او مدرسات په دې لکه لګلګ په سوار کې دغه د مدرسې نور زر کله بلغ شو زیدره نو مدرسو باندې لګي به دې کې تاسو پوره پوره خرچه کوي اکمو نه کنه د مدرسې په بیا چلیږي استاذ غاړه به بند دی تاسو غاړه به بند مدرسې د دې ته حفاظت د چا په لاس وکړي کتا سو نه کوي الله بول بلبل بندو بشو کی زموږ سفر کې اکثر په خور لما بوزي لای غفدا سي دغه وې د مقتدیا ګل بیکار دي وې بس چې بل راشي موږ کېږي دا جمعه د لارې په غاړه دی وې شو راشي بس هغه د بتولې په سي ورکی نو باز ژوندو کې خلکو یوازې یوازې منلي وګوره بیلونم ډېر شي وي ټیک سونه دي او رستر رز سکیږي الله زموږ د حکمرانانو له هدایت ته پیډي چې سمبل کې مومن او التبار په بنگلې جوړای او ایبل قرضدار دې نبی په جمعتون او مسلمانانو نه روباسي پکاردار دې بنگلو ول رودي ویشي تاول پر دې بل کله پیسې چلوړي پر دې نو بنگلې مغلې کې ای جوړای او خلق ټول ذهني طور پریشان دي الله رب العزت دې دایته هدایت او کې هدایت کې نصیب دي نو الله دې مو خلاص کی الله سره د نیکو سړو سره کمې نشتا د نیکو حکمرانانو سره کمې نشتا الله باندې اخلاص کی بیا او الله دې ملک باندې داسې خلق راوړي چې هغه دې ملک خیر خواوي او دې ملک د خیر خوای او د رعیت د خیر وای فکر کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.